وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجتل الضاطط من يوهي أطفال ضريمة më të plota janë vetëm për Allahum subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë, për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira i pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alaihi salatu wa salam, i shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tyre më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi shpjegimin e Kur'anit të Zotit subhanahu wa ta'ala, ku jemi duke shkuar gradualisht në mënyrë të rrjedhshme me surën Al-Baqara. Ne kemi përmendur në shumë religjëratave se surja Al-Baqara është ajka e surëve, por se një numër i madh i njerëzve ndoshta edhe nuk e din kadrin dhe pozitën kësaj sureje, andaj dietarët janë pajtuar se surja Al-Baqara është përfshirësi e gjithë fesë së Zotit të Barekehu ve Teala. Pra, ose në detale, ose në përgjithësi. Me një fjalë, nuk ka diçka nga feja e Zotit Gjelle Gjelaluhu përveç se në surën Al-Baqara e gjenë, ose të theksuar në mënyrë të hëllësishme, ose ka përmendur Allahu te bareke ve teala në mënyrë të përgjithshme. Kemi përmendur gjithashtu se nga ajo që kanë studiuar ulemat të muslimanëve, kanë thënë se deri tek ajeti 177, pra prej ajetit të parë deri te ajeti 177, s'kemi dispozita. Po s'kemi halal, haram, farz, e kështu më rad, po kemi hyrjet përgjithshme të rëndësisë së fesë, duke filluar nga qëllimi i Kur'anit, historia pejgamberëve, historia Ademit alayhi salatu wassalam, pastaj jehudit, krishterët, paganët, mejus, sabjet, e kështu më rad, deri tek ajeti 177, i cili domethënë është ajeti më gjithëpërfshirës në definicionin e imanit. Nga ajeti 178 deri tek ajeti 283, pra nga ajeti 178 deri tek ajeti 283, pra deri në fund surës pa tri ajete, e tëra është dispozita juridik, do më dhanë ligje që i ka zbrit Allahu te bareke ve teala për muslimanët. Andaj të gjeni se nga tani fillon thirrja ja eyyuhellezina amanu, o ju të cilët keni besuar. Pra kjo thirrje tani e hollësishme nuk vlen për gjithë njerëzit. Ju kujtohet në fillim të surës ku thonë të Allahu të barek e vëtjara ja e ju hennas, o ju njërëz. Pro neve i themi për shembul o ju njërëz bindju një zotit juve, dë gjënë Allahu në gjellë gjellalu. Por nuk mund është mi thonë dikujt i cili nuk o musliman që fale namazit, sa i dhëtë nuk e besoj në namazit. Pro shiko ki preciziteti Kur'anit, kur ka thirë mi u bindë Allahut me arë me ngu pe nga mërë alai salatu sëram, i ka thirë krejt o ju njërëz. Mirë, po dispozitat detale, domthon ligji islam nuk thirret ai cili s'ka besuar, madje edhe nëse e ban nuk i pranohet. Pra ai cili nuk i ka bazat fetare si la ilaha illallah muhammed rasulullah, me gjithë përfshirjet që i kanë këto dy dëshmi, nuk i pranohet asnjë vepër prej veprave të saj. Ai ka mundsi mi bëhet, pse ne e quajmë veprë e mirë, ngjëse është pjesë e fesë. Mi bëhet, ai pranohet apo nuk i pranohet, kjo varet nga realizimi i fjalës Allahu xhelal xhelaluhu, o ju të cilët keni besuar. Andaj e përsërisën një herë se dietar kanë thënë e tëra çka vjen tani në surën Al-Baqara është detajizim për mënyrë të thellësishme i ajetit 177. Andaj dhe shpesh do ta gjejmë se Allahu xhelaluhu i përsërit cilësitë që i ka përmendur kët ajet. Për shembull Allahu te barekehu te ala thot në fundin e ajetit 177 ulaika humul muttaqun, këta që i përmendëm janë të devotshmit. El muttaqun. Do të shohim më vonë, pak më poshtë, të ajeti 180, thot Allahu Gjeli Gjelalu, pas që përfundon një listë të cilin do të përmendin sot, thot, haqqan alel muttaqin, kjo haq për devotshmit. Nëse e marrë këtë listë të cilin do të përmendin, dhe aja përshemë diku që nuk beson Zot. Edhe nuk e baju në këta, së mdoqët e drejt kjo. E Allahu Gjelala, kër i bjeti sa listë, thot, kjo haq për këta që kanë besue, këta e shohin të drejt dhe obligative që të veprojnë. Andaj fillim i zvezër, besimtari duhet që të rënjohës mirë kam të një iman, këtë rajt të mira në iman, Pastaj ato vet do më dhonë kanalizohen. Pra atar dispozitat shkojnë në çdo të marrë çka është i përstatshëm. Dërsa nëse njëriju nuk ka raj dhe ti gjunë dispozitat mbi ta, nuk mbahen. Pra andaj djetar e kanë qujtë usul, themele. Pa themeles mbahet asë njësen për slarti. Tek fjallë Allahu Gjeli Gjelaluhu në ajetin 178 përfunduam në ligjëratën e kaluar. Tu na kanë ngjerë disa prej meseleve, por se do t'i tejkalojmë nga se përmendëm se nuk do t'im në detale shumë. Ta lexojmë një herë ajetin edhe në përgjithësi që mund të lidhemi me ajetin tjetër. Thot Allahu te bareke ve teala: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsanin dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adabun alim. Thot Allahu te bareke ve teala: O ju të cilët keni besuar, ju është shkruar juve, dhe në Kur'an dhe Zekur djene ju është shkruar juve, e ka për qëllim furidha alejkum. Farz e keni. E farz dhe zërë shka i bje, që na e përdona në gjuhën ton, farz e kije. Po në farz, pëse është huazu fjala farz për farzin? Farz do më thonë pjesë. Farz, feridha. Pra sigur, thëtë Allahu, që këtë pjesë ki me majtë ti? E ki, në mund, pa tjetër ki me majtë. A dhe Allahu gjitha indanë dëtyrat e robëve. Thëtë Zotë ju në të bare kjo e tëra, juve ju e shkruar drejtësia në hakmari. Dhe kjo thamë se ka zbitë si rezultat i përleshjeve apo vrasjeve të qregulltat në mesin e arabëve dhe pastaj për që ju për njëri ka vra 5 njerëzi apo për njëri ka vra shumë prej kabiles tjetër. Zoti jonë të bare kjo e tala, thot, ju e keni farz që kur keni të vram, më kanë të drejt. El kësas është marja e hakit tanë qatë sa të është marë. Qatë sa ta ka morë, a që merë. Qka të shtojsh, nuk është pirigjit Zoti të bare kjo e tala. Thot, Zoti jonë gjele gjelelu, el hurru bil hur, i liri me të lirin. I lirë është term i historisë dvjetër, kush ka lexu histori e dinë, sot nuk përdoret, por ekziston kjo. Sot a kemi vëzër zotni edhe tuf? Po. A kemi zotni edhe rob? Po. Për vetë se nuk i thojnë rob. Që një numër i madhë njërëzve janë rob të epsheve të tëre, tekave të tëre, kështu më radhë prej gjërave të reja, por nuk i thojnë rob. Ma dje i frynë emrit i lirë, e kështu më radhë e drejta njeriu. Në të kaluarën ka qenë zotnia dhe ka ekzistu robi. Ka ekzistu e robi. Se ka zbit kjo el hurru bil hur, i liri me të lirin, sepse arabët që ka mbo dhezër, kur i ka vra për që e mëllë dikujna, një rob, vëndëse me vra një rob, mu hakmar për një rob, a i ka kërku me vra 10 njërzi. Edhe ka thonë muhe nuk ka mujtë ma prej kërkush robin, unë ja vra i ketë ati për që e mëllë njërzit e lirë e kështë më radhë. Apo për që e mëllë, ja ka vra një gruje, ka thonë zvra i gruje, unë ja vra i burat ke, e kështë më radhë. Dhe i dini për që e mëllë kanunet e rrugëve kështu ja vëzër. Dhe mon, njërzit, kur ti mirët diçka, apo kanë dëshirë për shembull me shtue, dhe pikti kandit e kanë ndalu Allahu kamatën. A keni pa njëri kamatagji i cili për shembull menon për drejtsinë e njerëzve, dhe a ka kamatagji i cili nuk merret me vrasje apo ndjekje? Ska, se ekziston. Sepse ai për me realizuar atë tepërtën për interesit çka e marr, i duhet takat. Se njerëzit për nga natyra thotë, për shembull, ti ku morë në bosh 100 euro, na 100. Për me di morë ma shumë, duhet takat. Andaj Zotë i unë të bare kjo e tala, zbiti listë. Ta, i liri me të liri. Nëse ta ka vra një burë, i lirë, në tjetë edhe ajë, që ka vritët, i njëtjet lojë. Nëse o robë, me robë. E janë ti me ta vra një robë, e ti me li për shemëll, shumë prej gjërat të tjera. Well, unë the bil unë the, dhe nëse ka vra gruje, du të mu vra gruje. Apo, se ka vra gruje, du të mu vra gruje. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, e nëse i falët diçka prej vlajt vetë, fettiba'u bil ma'ruf. Nëse i falët diçka prej vlajt vetë, atër le të baje kërkesën me të mira. Do më dhënë Allahu Gjellë Gjellaluhu propozon, që shtë në djetarët, se kjo është mesin mes dy shëriateve të kaluara. Në të vratë, s'ka pas mundësi mu falë. Si t'kishe vra, vritësh. Në Injilë, ka s'ka pas mu vra, ka pas vesh mi a falë. Dërsa Zoti Onë të Bare Kjo Vëtale ka plëcu këtë qëriat, ka thonë, në sensë në drejtësia. Nëse dikush thotë, unë smujmë, s'kam zemër me falë. Atare, e me hakin tanë. Po, thirë Zoti që fale. Këtu e përmendëm në ligjëratën e kaluar, kam përmendë djetarët, edhe një meselë se në duhet të asharojmë këtu. Thamë se, Allahu Gjela kërë thotë, fettiba un bil ma'ruf, letjet kërkesa e familjes shka ja kanë vëra njerin me të letë. Para se me lip aj, a ka caktu shëriati, ka caktu. Dhe thamë këtu janë, do më dhonë, masa dhe kandarë që i ka vendosë Allahu Gjela. Sikur që përmendëm për njeriun, për që më është vendosë, nëse vratë, nëse do me pagujt me pare, 100 deve. 100 deve. E cila, për shembull, nëse bëhet kundërvlerën e codit, është një shumë e madhe. E konsiderueshme për avërsisht do të amrin edhe gjysmë milioni euro apo dollarë kështu me radhë. Tani, pa, është një meselë që ne kam përmendur dietar. A lejohet familja e vramit me ia fal krejt edhe gjakun, edhe parë mos më morr hiç? Kan thonë dietar, po me shart. Unioni ja kanë vrarë dikujna familje. Dhe përmendë dhe zërta më staharojna, se këto ligje i zbaton gjigata islamë, jo njerëzit në mënirë individuale. Nëse kjo është përselim bajtja e rendit, jo prisha e rendit, ma shumë që ndodhë, ma për njerëzit, do më dhonë, kur veprojnë, do më dhonë, tek e tek, ajo e shtonë zulubi. Do më dhonë, nuk qëtësohën familjet, po ruën edhe më shumë. Nësa kur veprojnë ligje islamë, atëre, qëtësohën gjëra. A lejohet mja falë krejt, kanë dhënë dietar, po. Një familje, ja kam vratë dikan, edhe e nëzitin për me ja fal. A lejot as pare me lip edhe me fal gjakin, ka thonë djetarët, po me kusht, me shikue gjendjen e vrasësit. Nëse ajo është vrasës, i cilin nga rrethanat e ati shifët se sikur ti falët, a i regulohet dhe përmisohet dhe bëhet më i mirë, i falët. E nëse ajo për shembull thotë, që se nuk banën kur gjon, shëriatin e merë përsi për gjikata, mësë mja falë. Pra për këtë janë detale prapë që i mirët me to gjikatës islamë e kështu më rratë. Por se si meselën e po e diskutojmë, se a lejot mja falë, po, duke e shikuar përmirësimin, nga se në falje ka, qëfar, zbutje të situatave. Andaj të Allahu te bareke ve teala, nësi ja falë diçka vllavi vetë, apo, dhe këtu e përmendëm se e ka qytë vllavë për shkak se e ndë i thirë në emër të fesë, fettiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Ky çka lip, let lipe let, ose mos ta ngarkoje çka smunët, dhe ky çka e jep, let ta japë let. Për shembull, ka mundsi njëri e paguon, edhe tash parat edhe më u kry kjo meselë, jo, ti e paguon mirë, po duhesh me rujt ata se, për shembull, vrasë si ka bëu vepër të shëmtuar. Thot Allahu xhallahu ala, "Dhalika takhfifu min rabbikum." Kjo është zbutje. Trajtimi but pjanës Allahu, Zotit juve. Pra, mundësia që mu pajtu dy familje që në ta është një vram me pare, kjo zbutje, dhe zërë. Sepse asgjo nuk e ngop, asgjo nuk e ngop zvrastirën e ati që e vrat dikush. Njëri ju lidhët shpirtërisht me dikan, dhe kur ati, do mon, i vritët patrejtësisht, është një grope madhe që ka bëhot nefës. E Zoti Onë të Bare kjo e të rëdhët, kemi bëhë këtë liqë, me u zbut juve. Me u zbut juve gjoksat e juve. Bëhë rahme dhe rahmet. Pas e thot, femen i tede ba'de dherik, e kush ban zulum pasit të bëhët pajtimi, ati i takon azapi madhë. Qoftë taj pi familjes vrasësit, qoftë taj pi familjes dvërarit. Nëse pas pajtimit dhe pas gjykimit prerë, masit merët vendimi, qoftë mu vra, qoftë mu fal, nëse ai prap ban zullum dikush pi tëne, thot Allahu xhelaluha, mas ju ka ndonë kjo bela, dhe s'kini mor asni mësim, ta shupret azabi madh. Dhe kjo dhe ligji i Zotit te bareke ve teala, jo vetëm në vrasje, në gjitha gjërat. Allahu toleron shumë, toleron shumë, toleron shumë. Tolerancë Allahu xhelaluha nuk ka mundësi mu kanë me asni tolerancë. Mirë, po kur të kape, ka thënë Allahu xhelaluha, akhdha azizim muqtadir. Mirë, po kur ta morë vendimin me kap, dikan me bëj azab, thot Allahu xhe e kap me atë, domthon ajo kapja të fuqishmit që smurt mu fitu maj. Kur të kapë Allahu, Zoti na ruaj. A do shikoj për shembull popullin Nuhin, e përmendëm, 950 vjet i ka thirr, apo? Një kukri ka kap. kër i ka kap, edhe Nuhi kër e ka lutë për djalin e vetë, ka thonë, s'ta fali tash. Që fali? Në që 950 vjetë, jetu i bada vetë, i të jetinë rrugë të Allahot. Ska, nuk ka mundësi mu falë. Andaj dhe zërë, qështje e Zotit du të më morë shumë serioze. Dhe njëri ju nuk duhet me lutë me afatin Allahot. Nuk duhet me lutë me afatin Allahot, Gjellë Gjellë. Ma dhe për nga mberi, jonë sallallahu aleyhi sallem, e ka zbatu më smirë të këta në jetën e tina. Që ka në hadis sahih, se alayhi salatu wasalam ka bëj istighfar dhe tobe 70 deri 100 herë në ditë vëzër. 70 deri 100 herë në ditë. Do të thotë se ti matë istighfarin tan, që i thu Zotit me tërë qenë, o Zot falem. Ha, o Zot falem. Jo si da, si disa njerëz thonë, unë ku të gaboj që ata lipi falje. Unë aq mrim ngurtësimi i njeriu, aq i trashët menja, thjesht thotë ku të gaboj. Unë nuk e shaka gabimin e vet. Nuk është që i ka borë Zotit Gjellë Gjellë, nuk është që i ka hak Allahu të bareke vë të ala. Andaj dhe zërë kjo është ajo të se në kam përmejnë djetartë në këtë kontekst. Pasaj thëtë Allahu të bareke vë të ala, vëllë kumë fil kësasi hajatun, ja ulil elbabi, dhe ju në këtë liqë të hakmari së drejtë keni jetë. Jetë të qëfar është për qëllën dhe zërë, regullimi qështjeve. Sepse nëse nuk veprohet shtu, do të hasmërohet edhe më shumë gjaka, do të vritën edhe më shumë njerëz, e kështu me radhë do të shkojnë në një lloj kaosi. Në një kaos i cili nuk mundëson jetë të përstatshme. Ja ulil elbab, o ju njërës e meqëm. Dhe kanë thënë djetarët, fjallë Allahut, ja ulil elbab, është nëzitje për njërzit e meqëm që të studiojnë fejnë Allahut të bare kjeve të alë. Ma gjithë që i thotë që i Khalbani, rahimahullah, në një prej fjallë dhe shpjegimit të tina, Nasiruddin el-Albani, rahimahullah, thotë si kur njërzit ta prej jo muslimanëve, ta meditonin çfarë rahmeti ka zbrit Zoti Xhelel Xhelali dhe zgjidhet problemet sa ata me vitesun i zgjidhin, do të nxitonin dhe vraponin me infer Allahu te bareke ve teala, çish kanë vrapu arabët e parë kur e kanë pasë çka kanë pa prej hajrit të fes Allahu Xhelel Xhelalu, me qindra vite nuk ka mundsi njeriu me zgjidh. Andaj do të kenë shpreh disa dietar kështu, në mungesë të ligjit të Allahut e mira dhe e keqja mbetet në dorë të fortëve. Ata që kanë parë shumë dhe janë të fuqishëm. Dhe pastaj e mira do tjetë që ka ju banë adyre lëvërdi, ha? Dhe e keqa që ka i dëmëtora ta. Dhe mere ketë dhe shikojë sot dunjoja dhe zërë. Qka është e mirë sot për botën? Qka si pengon të mdojve? Kjo e mirë. Nëse bat një e keqë që përshemull masën e thjesht, apo njërzit e thjesht, i dëmëton ato, qka thonë, qka apo, që shtu ka në arë punkt? Apo, nëse përshemull vritën me cindra mija fmi, apo ndoshta dikush ta këtu këto zban kështu. A kështu e tinza dikon atje. Mirë, po mu prek dikush i madh atje, qohë dunjaja dhe nuk ulet dhe zër. Qohë dunjaja në kam dhe nuk ulet. Andaj në mungesë të drejtësisë Allahu xhelala ndok, të fortit vënojnë ligje dhe thonë ç'kjo është e mira. Jo e mira jemi. E mira jemi, jo e mira e njerëzve. Andaj edhe ndodha ajo që ka ndodhur prej fesadit në tokë, la'allakum tattaqun, thot Allahu xhelle xhelaluhu, ndoshta kështu do druni pi azabit Allah. Pra, në këto ajete nuk ka vetëm rend të kësaj bote, madje rendi i kësaj bote është shumë i pakt me ata që arrihet prej lëvërdisë në ahiret. Madje sheriati i vëllezër, sikur shumë prej njerëzve të ndikuar nga shumë prej sistemeve social e maharet, domthon komunist e pastaj demokrat, e kështu me prej formave ndryshme nën hijen e laicitetit të madh. Atë shumë dhe qka ofron shëriati për shumë dhe e kanë kuptimin dhe me këtë dunja qka ofron. Shëriati vëzë nuk ka ardhë me drejtu këtë dunja në kuptimin me e bo këtë dunja gjennet. Mon e men këta. Dhe mon, shpesh ardhe njërës të dhe mrena islamit i kanë këto dyshime. Për shumë në ngona i atje televizor të nditën, së mërvesh kërgjo, që ta e mërvesh me sanena, pasaj mundohet edhe me vetë pytje. Feja Zotit vëzë nuk e ban gjennet këtë dunja, jo. Ska arë në këtë dunja, për shembull, ti si të bash muslimane, si të bash njëri i ullzum, me ta siguru ti, dhe mon, këtë mirat. Jo, po, e keqja e madhe që ka mujtë me ndodhë pa fej, me fej nuk ndodhë. Por ka prap bela, ka sprove, kështu me ratë. A dhe për shembull, sot, merën kohën tonë, apo kohën e smundjeve, kështu me ratë. Shumë për njëzë, për shembull, dhe shofin se, sikur kënër sa është fej, për shembull, ose Zotin mrunë, te vekel të Allah, jo, dhe zë. Ka transmetuar Imam Muslimi nga pejgamberi alayhi salatu sallam, ka ardhur njëri vëzë pinifisit, më ia dhan besën Muhamedit sallam, ia dhan besën se do të jem i bindur ndaj fesë Zotit dhe ti si pejgamber. Dhe i kanë ardhur vëzë, kanë thënë ja Resulullah, ky smut është, e ka smujën xhitse. Vemë se më ka thonë bani selam se ka, e pranova besën. Më su më avro. Nuk tha ki unë jam pengambar, hasën bëma dorën se su më gjitët më kur gjo. Jo, vëzë, unë jam pengambar, puni dili që të e zotin që e ka vendosë të tokë. Andë për shemu, shiko, pengambar sam nuk tha unë si pengambar. Dhe kjo fe e madhe, bjema një atë smutu, s'ka problem. Jo, tha bani selam, reqa ti larkë. Pse? Sepse nuk ka ndeshje mes lisi që e ka vendosë Allahu dhe ata që ka Allahu e ka premtu në akhirat. Andaj që ka thëtë Allahu te bareke u e tala, në këtë keni jetë, ndresh një jetën. Kë nuk do më danë se ndarë dhe fesat i kejtë. Jo. Dhe ajo më e madhe është i ru një azapit në akhirat. E cila është e mira më e madhe e që shumë për njërëzë nuk e shohin. Kjo vëzër është rezimeja, do më në shkurtimisht e fjallës Allahut në surën al-Baqara ajeti 178 179. Tani vëzër kalon Allahu në një dispozit tjetër. Kush është të e përcjel me mushaf? Ajeti 180 deri tek ajeti 182 është një temë. Pra ajeti 180, 181 dhe 182. E përmendëm në ligjëratën e kaluar se ajeti 178 më njëherë mas ajeti 177 i ka përmendë Allahu në fund të ajetit tri bela. Ka thënë Allahu te bareke ve teala: As-sabirina fil ba'sa wad-dara'i wa hina al-ba's. Ata që ka bojnë sabër kur i ka fukarallëku, smuja dhe lufta. Dhe kur ka fillu mi shpjegu, ka fillu nga më e madhja, nga lufta. Që më e madhja, më i madhi ballafaqim me egon është kur ti dush mu përpjek për diçka. Apo, dush mu përpjek për diçka. Tani shiko, a ka diçka më të madhe se sa njeriut mi u ofru, do mon, mi ardhë në shpirë me e falë gjakun? Ska. Nuk ka më të madhe. Qka tha lejtë salatu selam? Lejtë shedidu bisura. Nuk o i fort ai që të mund me trup. Mirë po, i fort është ai cili bandurim. Godit me diçka dhe bandurim. A dhe për shemu, shiko, falja gjakut është punë madhe. Falja gjakut është punë madhe. Do ta shikoni se falja gjakut, vrasjet, kësasi, do të vjene tash testamenti pasuris, pasaj pasaj vëzër cëla vjen, agjërimi. Do nga jeti 183, vjen agjërimi. Dhe ketë këto vëzër kanë, që kanë bojnë, me nefsin. Pasaj vjen haji. Dhe ketë këto kanë bojnë me nefsin, dhe mon, durimi të sinën e kërkon Zotë i unë të bareke, vëtala, pasaj Allah i përmenë smundjë. Pasaj Zotë i unë të bareke, vëtala, i përmenë fukarallokun dhe dhanëmën, jep njëdhës nëse s'kini, se Zotë i eshton, e kështu më rafë. Dhe ketë vëzër kjo një më një rënditje shumë precize. Shikoni ajeti 180 nga surja al-Baqara. Dhe shikoni këtë përstashmëri, vëzër. Pasi muhabeti është për vrasjet dhe vdekjen, ka qenë e përstashme me epru edhe një licë të ati që dhe të vdekë. Dhe mon, tema është e vrasjes edhe e vdekjes, e kështu më rafë. Pasi që është kjo temë, shiko Allahu si e lidh minjar temën e vdekjes, mirë po në gjendje normale. Thotë Allahu te bareke ve teala: Kutiba aleikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayran il wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Kët vëzër këtë ajet duhet pak një koncentrim pak më i shtuar se ta kuptojna. Ky ajet vëzër, nëse jeni të përcjellë me Kur'an, të dhallahu gjele gjelalu, ajetin 180. Juve, ju shkruar një list tjetër. Të një vëzër vinë ligje. Shikoni, ja ju e ledhine amenu, kutive alejkum në kësas, ju është bo farz kësasi, ju është bo farz testamenti. Pasaj vjen ju është bo juve farz, ha, agjërimi. Pasaj vjen ju është bo juve farz, haji. E tjera tjera prej dispozitë dhe sëtë, Allah, kështu folë, farz e kje. Kujti drejtohet kjo? Besimtarit. Ata shka se mbesimtar nuk kanë mundësi me i pranu këto ligje. Thëtë Allahu gjellu ala. Juve ju është bo farz. Dhe dhe kure kanë ledzu Arab këta jet, se dhe kanë ditë gjunë Arabe, e kanë madhnu Allahun para me anas si e ka zbrit këtë shpreje. Shikon, ju është bo juve farz. Kur ti vjene njanit për juve vdekja, nëse kalan pasuri, me e bo testamentin për dy prindërit e ti dhe akrabat e afërt me të mira. Hak është kjo vajib për kanë, për të devoqme. Hak vajib për të devoqme. Kanë thonë djetarë vëzër, këtu aq bukur, kush e kupton gjuhën arabe, aq bukur Allahu xhallahu ala ka përshkruajt se si vendoset testamenti. Tani sigur ajeti dishon këtu, juve ju shkruar kur njanit pi juve ti vjen vdekja, ta lën testamentin. Pa mës me ndërhyje fjallë Allahut, in tëra ke khajran, a ka të dikush për neve që së vdesë dhezër, ke i dhe vdesin. Mirë. Nëse njanit i thuet, kur para se me tarë vdekja, dushmelon testament. Në të dhënë, që kam dhidinar për vejti, që kam e lënë testament? Allahu gjelë, mes kësane ka thanë, in tëra ke khajran, si të le paret madhe. Si të ketë pare, paret le madhe. Andoj që ka dhe zërë, kjo është aspektin, e formulimit fjalijes, kush e kupton gjuhën arabe, e kupton se si ka ardhur mënyrë më të lartë, domthonë është mënyra më e lartë e gjuhës arabe, se Zoti i Onte Bare Kjovetela, domthonë, mund të më shkruaj mendja për shembull, e çka shkruajun e? Allahu thot intara ka khairan. Si të ketë lanë pasuri të madhe dhe pastaj kan thon lil walidaini i ka veçuar prindërit. Pse i ka veçuar prindërit vëllazër? Pse nuk ka thon dhe letja laje e vladëve dhe grujës? Ha? Sepse njeri ju banë sabër mësë me pa babën të javë, apo, tre javë, dikush nështë edhe ma gapë, më bërësish prej shpirtrave, a mu nështë zbanë sabër e vladën mi ikë për disa orë. Por njeri ju është asë i lithme, adën Kur'an vezër e gjenë shpesh, ojtë të cëtë keni besuar, bindjuni prindëve, bindjuni Allah dhe bindjuni prindëve. Se nuk dhëtë dhe silë më mira, po mos i haron i e vladë, se se haron të i e vladën. Pra, ajo që ka ti e haron, Allah u ta cek, më se haro. E pse e vladin së ta cek, se haron. Dhe kjo dhe zërë është preciziteti mëj larë, nga se këtë Kur'an e ka zbita që ka në njën neve. E tani nga dalmi, dhe dilanash, praktikisht. A ka dikush që e ka haru e vladin? Jo. A në ti e gjenë prindi, pavarësisht selët e vladit, nuk shlon pejnë. Prape donë, prape i shkon pasën kështu më ra. Ndërsa e vladin, thot pak ma prish, se dhe zër, kështu i ka rëndit Allahu Gjellë Gjellalu. A në në këshiko, Allahu të bare kjo të rë thot, ja u kemi ba juve farz, që kur njanit pi juve t'i vjen vdekja. Këtu e ka përse dhe zër, nëse smuat, dhe doktori thot, kë kam e vdek. Oshë përselim këtu me shkuj. Dhe ka një hadit nga pingamberi sallallahu aleyhi sallem, se pingamberi aleyhi sallatu sallam, ka than, njanit pi juve, nuk ban me flejt, dhe mon, një dit apo dy dit, vetë se në riastikin e ti du të me shkuj testamentin. Abdullah ibn Umair al-Ghalan ka thënë kur e kum dëgju këtë hadith, çdo natë që kam rënë me fletë kam shkruajtur testamentin. Ma kjo vëre gradë lartë kanë diskutuar dietarët se kjo është për qëllim nxitja, është për qëllim domthonë bukfalisht hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tani vëzër, ti kthemi ajetin në aspekt juridik, nga se kjo këtu ka juridik. Shumica e ulemave nga sahabët, tabiin dhe ulemat të sahabët kanë ardhur pas Imam Muhamedi, Abu Hanifa, Shafi'i, Maliku kanë thonë kjo ajet është i deroguar, i thonë gjuna rabe mensuh, nuk punohet me ta. Pra sot kemi një ajet që shumica dërmu se ulemave kanë thonë me këtë ajet nuk punohet. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë la wasiyyat li warith, s'ka mi lanë testament atij që Allah i ka caktuar trashëgimi. Domthonë Allahu xhelala do të vinë te surja En-Nisa. Kemi detale çysh dohet pasuria atij që ka vdes. Mirë po, para se me zbit të ajete, ka zbit kjo ajet. Që njerëzit t'i nxit Allahu Xhelel Xhelalu me dhan wasiyet. Dhe i ka veçu prindërit dhe akrabat. Nëse vëzër ju e dini që ta kuptoni pse ky ajet është derogu në fjalën e shumicës e ulemave. Sepse ajetët vëzër kanë zbit do njëherë me e shoru një problem, por jo me dhan liqë për gjithëshëm. Monument ta. Të janë detalët shumëta, po besoj që mund t'i kuptojnë. Ka zbitë një ajet për shembull, i ka zbitë për nga mësram, të po, i ka dash një ajet me jasos një punë. Por aja ajet nuk është i përstatë që mulan liqë. E tani ka darë ajet e tjera, me e pezulluat ajet, e me e pru një ajet në cili i përfshin gjitha gjërat. E kuptu të ta? Do më thamë. Kjo dhe zërë, që me e kuptu më letë? Ka pas shumë prej në gjare sa ti kanë zbit për nga mësëm disa prej ajeteve apo disa prej ligjeve, pasta janë pezullu ato. Sikur për shemë për meselën shka kapën shia të sot. A i thonë, a? E zëvaz e temet tua. Qa do mënë temet tua? E thonë muta ato, me ajnë. O është do mëllon një akt martesor të cilit do mëllon i shkruat një loj afashkurte. Unë nduhet pak një gruje për pak kohë. Kjo me një vak ka qenë lejuar, vëzër. Ka qenë lejuar. Pastaj u shpezullu dhe ka mbet ligji Zotit Gjeli Gjelal që kjo nuk lejuar. Apo, ka mbet ligji Allahu te bareke ve teala, nuk lejuar. Nëse di kush thot, pse u kanë lejuar, e pastaj u shdalua, ka qenë nevojë. Ka qenë nevojë, krizë e muslimanëve, të cilat nuk i kemi përjetu në ato, e ka leju Zotit Gjeli Gjelal që kjo e teala, pastaj ka ndalua. E tani vëzër, ka shumë vrej ajeteve që janë të tila. Që janë të tila. Dhe tilë ka qenë, edhepse nuk është të mund surja e njëjtë, ka qenë për shembull mos ndalimi alkoolit. Se ka zgjat gatë. Sa arabte kanë pi ma shumë se uje. A da jashe radiallaha në akur është pyt, se ka zgjat kjo, se ka zgjat. Ka thonë pa arab dhe në fillim mi u pason lënë alkoholin a le kitë fejën. Këni ba disa sharlatanë se dhe ndrojnë sot fejën, si në botën arabi sot, thotë se këtu për më lejojnë rakijën. Dhe me këtu dijat fe, edhe kjo hak, edhe kjo hak, apo, në kryen atina, këtu së më popira ki, këtu popia, apo? E jo, vëzër, nuk është ashtu. Allahu të bare kjo e tala, vëzër, pse e ka zvarrit për njerëzit ndalesën, se janë konë të lidhë shpirtra, ka shku gradualisht, mino me lanë, pasaj namaz s'ka me hinë me raki, dhe rinë funi ka thamë, s'ka ishë raki me pi. Kjo, vëzër, prej asaj që e ka mërmen djetarë. I njëjtë është kjo ajet. I njëjtë është kjo ajet. Dërsa disa prej djetarëve kanë thanë se kjo ajet e ka përmeni më këthiri, edhe pse thotë kjo nuk është e sakt, se kjo ajet nuk është i deroguar. O nuk është i shfuqizuar, po punohet me ta. Mirë po punohet, mangusht, se sa para se me zbrit ajetet e trashëgimit. Do më thonë. Ka disa djetarë thënë, jo, ne nuk shkojmë me njëherë u shfuqizua ajetet. Jo, që kjo nësurë në Bakara. Po, madje, sa bërë informacion, i bënkajim e Gjozija dhe Shekhe Rusam dhe mje, anojnë nga kjo. Mos me shku me një arë me pëzullu ajetin, por me bo bashkim. Qysh bëhat bashkimi? Kështu. Kanë thonë, i morë në ajetet e trashëgimis. Ku Allah ka thonë, qëti i takon kaq, qëti i takon kaq, qëti i takon kaq. Dhe njani ka pare shumë. Ka pare shumë. Thotë, mja u lanë këtë trashëgimi unë e këtinve, do shta dhëtë të sjanë shumë të hajrit, e zbojnë shumë hajrate, apo shumë të mira. Dhe një ajni burë të mirë, një hoqë, një alim, një njeri cili kujdestari e timave, thotë, unë mi alon këtë në kejtëve, këto i hajnë për veti. Apo, thotë, unë po du me lanë një pazurie cila është të taka. Atër djetarë kanë thonë kështu, me këta jet i lejohet me vequ një pazuri, një pjesë të pazuris për hajrë, që hajdo me vequë, dhe pjesën tjetër le ta dojnë atë shka. Ja ka caktu Allahu Gjellë Gjellalu trashëgimin. Mirë po është një problematike këtëre djetarëve që ju ka dalë, se Allahu Gjellë Gjellalu i ka caktu trashëgimi babës dhe nanës. Dërsa Allahu Gjellalu thët el wasijetu li lualidejni vasijeti o për prindër. Këta kanë thonë kështu kuptohet kjo. Ta një në pak detale, por kështu është kjo puna e tyre dispozitave. Kanë thonë ka mundësi nëse o besimtar e prindër i ka pa besimtar. Prindi pa besimtar nuk e trashëgon parën e evladit besimtar. Dhe kjo kanë dhullë sahabëve. Babën e nane ka pas pagan. E që ka mujtë parën e vetë, më galon, babës vetë, nënës vetë, se në pagan. Atëherë, Zotin unë gjelluar e ju thët. Trashëgimtar të besimtar le të amorë në hisën e vetë. Por, si mirësi e jotë janë daj prindve tu, lejo të vetë dishka. Nëse janë pa besimtar, babën e nane, apo njën i për dyve, ti, para se me ja u dhanë atë në tjerëve, leju ti diçka. Si më bëmirësi ndaj prindërve. A e kuptove tash? Dhe më thonë, Allah u gjelë e thotë, ka disa për e njerëzve, dhe më thonë, dëshiroj mi u lanë pasuri dikuj tjetër. Kush janë bazamentet dhe zërë trashëgimtarëve që morin pasuri prej dhekmit? Ashtë nuk hina mesin e trashëgimis, nga se këtu ma dhe zërë deti ma, dhe më thonë. Ndo shta him nga trajsat shumë ta. Por që shkurtimisht, baba, nana, djali, qika dhe gruja. Mone me në këto, edhe një herë për sëriz. Baba, nana, djali, qika dhe gruja. Apo nëso është kjo gruje, në këtë të gruja i del burri. Këto janë bazamentet e trashëgimis. Këto mu kanë që të gjallë kej, kur kushtë marë pasurit jetër, veç që të morë. Dhe mon, nëse njani vdes, edhe le, babë, nanë, djallë, qikë, gruje, apo dhez gruje dhe i le burin, që do të pejë, si tjenë gjallë, kur s'ka hisë e tjetër, në trashëgimi, po së të tëre. Po, Mirë, ky para se me dek thot, mirë, këto ne të morim. Po e kam mundësi atje një haxh, shumë burri mira, du minimum. E kam një djalëdhaj që atje du minimum. E kam një dost, du të minimume. Atëherë ky ajet i jep kanal. Thot, shiko, dajni pasuri. E sa me nda, vëzër, sa me nda, këtu kanë diskutu djetarë. Është një hadith nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ku pejgamberi aleyhi sallatu sallam, hadith se kanë zirë iman Bukhariu, Sa'd ibn Waqqas, vëzër, ky sahabi pejgamberit aleyhi sallatu sallam, ushtrimi në smuje shumë të madhe, dhe gati u konë duke ndru jetë. Dhe e ka thirë pejgamberin sallallahu aleyhi sallem, dhe ka shku pejgamberin sallallahu aleyhi sallam i vizituë, dhe i ka thonë, ja Rasulullah, e të saddaku bi thulu thej mali. Dhe ja Rasulullah, peshe gjendjen time, ka mundësi ndru jetë, po du me elan, ka thonë, e kam vesh një qikë. Para kësa, ka thonë, e kam vesh një qikë. Po du me elan të rëshikimi. Ka thonë, du të elan sadaka testament, dy të trejtat e pasurisë time. Në transmitim tjetër, ka thonë, ja Rasulullah, du me elan ketë. Ketë, du me elan. Ka thonë, se qikën time e merë buri vetë. Unë, ajo e shkon të familje tjetër, nërse unë parën të ime du me elan sadaka. Për e mësëm, kër i ka thonë, atalo, ketë, ka thonë, jo, ka thonë, dy të trejtat. Unë pasurin e ndonë tri pjesë, dy të trejtat, kështë se ka arru matematikën. Nuk e dina mirë matematikën, po këtë janë gjëra thjeshta. Dy të trejtat e pasurijës, ka thonë, jo, ka thonë, fe shatru, ka thonë, talo gjysë një Resulullah sadaka. Ka thonë, jo, ka thonë, një Resulullah, talo një të trejtën. Një të trejtët sadaka, dy të trejtët i esim familjes. I ka thonë, për mësëm, e thuluth, o e thuluth u këthir. Hajt, një të trejtën edhe kjo shumë. Andaj ka thonë, Omër Khattabi, edhe Ebu Bekër Siddiku, lene, nëse do një melon testament, lene, të mund një të katër, të mund një të pesën, sepse për mësëm ka thonë, edhe një të trejtët shumë. Edhe në fund që i ka thonë, shikoni këtë hadith, për nga mërë i sëllim, i ka thonë, mund Sa'd ibn Waqqasit, Inneke entedhara warathateke egnijaen Khajrum min entedharahum aleten jetë kefëfune në nas. Ka thonë, o Saad, me lanë ti familjen tane, të rëshikimtar të tu, të pasanik, që kam pare, o shumë ma e khajrit se mi lanë ato dëvart tja zgatin dorën dikujna. Dhe i ka thonë pasaj, ka thonë, o Saad, unë e mendoj, shpesoj të Allah, që Allah i ka me ta shtu ti imri. Dhe ka jetu dikun edhe 40 vjetë pas pejgamberit së sëllë. E ka pas në atë moment në vesh një qik. Përësëm ka thënë, unë e mendoj që Allah u ti ka me të zgotë imrin. A dinë dhe zërse e ka zgotë Allah u gjillu ala imrin, ka jetu dikun deri 90 vjetë, 35 e vladë Allah e ka thënë. 35 e vladë. Nëse me këto matematikat e shekullin së të njak joa fesadi madhë, me të kinës më së folmi. 35 dhe zërë. A dhe pejgamberit ka thënë, i shalë ti kime pas imrë të madhë. Dhe janë bo pasanik dhe zërë. Nga pasunia e Sa'd ibn Waqqasit. Ky hadith vëzëror është bazamenti në testament. Bazamenti në testament. Do më thonë, nëse një njeri vëzëror ka pasuni. Tani, te fjalë Allahu xhelalu ala intara ka khaira, nëse le ai khair. Kan thonë dietarët, ku të vjen e fjala khair në Kur'an? Kush do më mësu Kur'an? Kur ta shihni fjalën khair në Kur'an, e cila nuk përkatësohet, është parja. Se Arab i thojnë khajrë pasunijës. O dhe sot, apo? Kër ka pare njëri, thotë Mirjam, më dhe. A e thotë Mirjam. Kër s'ka pare, s'van puna. Arab njëri, si t'kish pos pare, a ka në khajrë. Kër s'ka pos pare, mirë, po, ku t'vjene përkacuar, dhe, që ja përkacon Allahu khajrin dikujna, apo, atërë ndryshon mua beti. Apo, atërë ndryshon mua beti. Tani, sa du t'me lanaj pare, kanë diskutu djetarë. Disa kanë thanë du t'me lanë 60 dinar. Apo, disa kanë thonë du të milon 400 dinar. Disa kanë thonë du të milon 1000 dinar. O, një pasuri e cila, shkon për shembull, 1000 dinar është të përshëllim, përshëllim do bëni pasuri e madhe, 100.000 apo 200.000 apo 300.000 euro. Si do qoftë, ai cili do të milon testament, do më thonë. Në mendimin e shumicës ulemave, është e pëlqyer. Është e pëlqyer. Në mendimin e disa dietarëve të tjerë, ajeti ka me që është të qysha kutibe alejkum, farz e kini me lan testament, dhe këta e ka ndihmue hoxha i Spanjës Ali ibn Hazm, ka thonë testamentja vajib, kush se shkruun shkon të Allahu gjinaqar. Mirë, po e vërteta me shumicën e ulemave, dhe mos flasim se këtu kanë folë sahabët si Abdullah ibn Abbas, dhe ka thonë se kjo është e pëlqyer. Tani, sa i pëlqyer me lan? Pëlqyer me lan, do më mbi një të tretën. Pra një të katërtën, një të pesën, një të gjashën, një të shtatën, e kështu me radhë. E len testament, ja le dikujt kujdoje, një shok, një dost, e kështu me radhë. E le vakëf, dishka. I thot, unë e du që këto pare me ndrejt gjamiën. Jashtë taksaj, një të pesën, një gjashën, e le, tjetra jetë trashëgimtarë. Dhe ata e ndojnë në mes veti. Andaj, thotë Allahu te bareke ve teala, juve ju shbo obligim që kur t'i vjen njëri prej juve vdekja, nëse lën pasuri, me bë vasiet. Me bë vasiet, testament. Lil walidaini, dy prindërve, dhe e shpjegum se si bie dy prindërve, nëse do të dikush para se më ardh ajetet e trashëgimisë. Pse Allahu i ka thënë muslimanëve shkruaja testament babës dhe nanës, milan pare? Sepse ka pas dhe përmendëm, njeriu ka mundësi vëzë domo bicikletit, ti lok ti evladit, ti lok ti evladit, babën e haron këtë. Allah do të shkruaja babës. Unë para se më zbi tash ngjë ka të shkruaj babës dhe nanës. Shikoj vetë sot dunjon. Shikoj sot dunjon. Domthon, jo rastisht kanë bë shtëpi të pleqshme. Apo pse më ekzistoj shtëpi e pleqshme? Pse mos më ekzistoj shtëpi e plakut të çdo djalë, po shtëpi e pleqshme. Domthon, jashtë dikun. A kjo vëzra jo, ajo prishja rendisë e për me Zotin jonë të bare kjo tani në Kur'an. Pas e ka thënë, vel akrabin, dhe mos i arra dhe akrabat. Apo, ka mundësi për shemë njëri, e ka djalin, e ka fëmijën, e kështu më radhë, mirë për shemë dhe ka një dikan një qili ka shumë nevoj mi dhanë pare. Apo, dhe këtët mu nuk më interesantë, dhe kam vështë fëmijën tem, e tjetë. Andaj, thëtë Allahu Gjellalu, vel akrabin, vel akrabin. Bil ma'ruf me të mira, me të mira. Haqqan alel muttaqin. Kjo është haq për të devotshme. To, këtë të dispozita dhe zër, smuat një njëri cili nuk ojtë devotshme me e bëha. Pasaj thotë Allahu te bareke ve teala në ajetin 181 të surës El Bakara, Femen beddelehu ba'de ma semi'ahu, fe innama ithmuhu alel ledhine ju beddilune, inna Allahe semion alim. E kush e ndron testamentin, pasi e ka dëgjue, atëherë gjunahin e ka ai cili e ka ndrua, apo ata të sëtë e ka ndrua. Inna Allah e semiun alim. Vërtet Allahu Gjeli Gjelaluhu është dëgjues dhe i dishëm. Kjo dhe zë përshka ka zbrit. Njeri është në shtratë dhe vdekjes. Apo është rrugë dhe vdekja nuk i ditë. Allahu Gjelaluhu a ma të drinë e fësumbi e i ardhin të mutë. Asë një shpirt nuk e di ku jamar Allahu shpirtin, në cilën tokë. Tani, ka mund që e ka një njërë, dhëtë atë këtu, shkruje testamentin. Ka shpilan filanit, ka shpilan filanit, ka shpilan filanit. O, për njëzë është ka dojë mi vequ, i ashtë atë rëshikimtarën. Thëtë Allah u gjelëvale, nëse që kish ka të shkrujt, apo atë dëgjue, e ndron. A i thëtë, shkruja filan filanit, dostit, ja qonë që ka qëpare pi muaj. Këtë thëtë, jebe sa i se meriton. A i thëtë, ja, leja filanit 20.000 euro. Ki thot filanit, si meritonin filanit 20.000 euro? Hani thot, ti thot, tamam, me jam të shkujt 20.000, kjo është në 5.000 filanit. Apo e ndron e emnin, e thot, shkuja filanit 20.000 euro. Ki thot, jo, ki si meriton, që të rkujtja japë? Thot Allah u gjitha, femen bedelehu, ku shë ndron, pasi e ka dëgju, apo pasi e i ka thonë shkruje, ka nërë di komente, von, a i ka thonë, shqishë për të kalëzoj, që të qëto, maj për testament. Fa inma ithmuhu ala alladhina yubaddiluna. Kët gjuna e ka, jo është ka dek, shat boj i grati të shkruaj këto, ki ka ndrua, a mund të më morë vesh këtë dunjë vetë? S'u mirë të vesh. Për shembull, njëri ka dakikat e fundit. Do shkruaj këto, këto, këto, këto, që ka sparë ja ulet testament pi mua. Ki i ndron. Edhe ai des. Veç ky edhe aja. Kur mirë të vesh, nahirat. S'ka ku më morë vesh. Ato ja shpërndan ato pasurit, Allahu jela këtu intervenon, mirë po, intervenon prapë me takvallëk. Fe innema ithmuhu ale ledhine ju beddilune. Këtë gjuna e marë në ato shë e ka ndru. Pra Allahu e që të sonë vdekme. Ti leje, Allahu gjelë gjelaluhu, mirët ma ata që ka ndryshojnë. Pas e ka thonë, inna Allahe semion. Allahu e ka dëgju, atë që ka në testamentin. Nuk mund është me manëvru këta. Alim dhe ditit që ka jetë dëgju, që ka jetë të bëha. A të vëzër, qështja e të shkruarit. Çështja e bartjes së lajmit. Kur'ani është shumë e madhe. Dhe në këta musliman kanë kallëzu diçka që s'ka mujt asnjë popull me e bëvë. A ka diçka më të madhe sa transmetimi i muslimanëve vëllezër? A ka më të madhe? Para në vezër, sa këshmi dash na përshimu me ditë sa fjalli ka lonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Me mujtë me ditë, ketë, ku ka folë, apo besudari kështonë, ketë të di, mu kanë qakë. Gjdo fjallë që e ka thonë, du të di, apo, po. Kjo dëshirë vezër të imamat të muslimanë mu kanë edhe maja madhe. Apo, mirë po, shiko, kanë nuk kushte. Këllon jo kadar. Kur thush ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, kështu, argumentoje. Ku e ke morë? Që ki ku e ke morë ti? Kush a ki? Me kanë kanejt ki? A i besushim ki? A ka rajt në e harë ki? Mësë ju ka livrit pak me një këtina. Mësë a plak pak. Abo, nështë se ka ledzu mirë kër e ka morë pjati tjetërit. Kushte ti thu, këto, qashtu ta japin njene, këto kushte i kanë vënu, mësë pi besu kërkujna. Por jo, i kanë nuk këto kushte me ditë sak, që ka thonë për nga mbedi se selle. Don, këto kushte dhe zër, me e morë ti, me kushte për shemë të hadithit, dërsa djetarë kanë thonë, me kushte të hadithit, me punun historit për nga mbedi se selle, don, sirën kërën sojna, shumë sirat del poshtë, smungën. Njani, për shemë, ka shmit historit për nga mbedi se selle, ka përcjellë ndjarë, kështu më radhë. Me javënu kushtet e hadithit, s'ka, s'jet sira, se janë shumë të randa, janë shumë të randa. Kjo që ka argumenton dhe zërë, se medresja Kur'anit, kanë dhirë asë njerëzi, të cilët për me vërtetu një shkronjë, që e ka thanë, kanë nuë shurutet mdoja. Nëse Allahu ka vënu kësi kushtet për testamentin, mosë ndro, qështë ka thanë shkruje, apo, dhe mosë manuvro, çka thu për shembull sot njerëz kur thojnë në Kur'an shkruan kjo pa shkruajt. E ka thënë pejgamberi selam këta. Jo vlo plotë njerëz apo? E di unë se shkruan kjo në Kur'an. Apo sa është e madhe zot. Mirë, nëse Allahu ka kërcënuar ti njanit parë të manovron. Parë të zot. Un kësaj bote. Allah thot gjunoin e ban kisha e ka ndru. Me ndru fe. Me thon ka thënë Allahu pa pastan. Sa është e madhe zot. Elusi Allahu që Allahu mos ta mban beatë se manipulojnë me fenë e Zotit te bareke ve teala. Andaj thot Allahu jeni Allahu dëgjon atë që e ka thënë dhe e din se çka ka bëu manovruesi. Pastaj vjen ajeti tjetër me të cilin përfundon çështja e testamentit te Allahu jeni wala faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alay inna Allaha ghafurun rahim. Tu zoti on te bareke ve teala pasi e ka shtrëngu çështjen e dëgjuesit që mos manovron, e ka pru një mundësi nëse manovron testament lëndsi. Ja? Për shembull. Te ajeti 181 Allahu kërcënon shkruaj ç'është ka thonë. Në rregull. Po çka thonë nëse ky çka tu dek është zullumçar? Po besimtar po ka zullum. Apo gjunaçar, apo zdi. Apo i ka livrit menja, se njeri pak para se me dek, nuk shë e mirë, dhe zë. Nuk mund i pa gjërat qartë, apëton. A i ka mund që i ka sikletin e vetë, dhe donë me largu sikletin. Tani, thëtë Allahu Gjellë Gjellëlu, femen kha, femin musin. Atëherë, shiko dhe zë drecia. Sigur kishmet veç kja jetë, ka mund që i testament dhe shimot zulumit. Allahu Gjellëlu a thëtë, e nëse kini frikë nga testamentin që e le a i qka atë u dekë, gjenefen anim. Apo, anim. Njani për shembull, kanë dar për shembull, shpjegim, kanë për shembull, njani ka parë. Pak para se më dek, thotë çisht ju hak mirë na unë këtë në shkam banën mua, së mungun kërkosh mua. Jo i ka pasuri, thotë hecum kanë guasë vlat, as gruaja. Apo, as djali, as çika. Thotë për ty hak marrën në këtë ja u marr parë, si lë parë hiç. Edhe i thotë atij që ka të shkruaj testamentin, do shkruaje. Çka më shkruaj filan i biri filanit, që ka që parë, që ka që parë, tjetrit, këto akrabat, baz i le, kanë thonë djetarë, nëse anon në kështu, që do të me ba? Janë dy anime, anim, ka thonë Allahu Gjellë, pa dije, kujton këtë gjithë, abe filani ma shumë i duhet, apo, o ithmen, apo me ka e sta, po duhune, ti ranoj, po duhune, ti baj sharë, të Allahu Gjellë, fa asla habejnë hon, e vjen këtë qka të shkruj testamentin dhe i ndrejq. Kanë thonë i ndrejq në di forma. Tu ka në gjallë apo masit dhejse. Tu ka në gjallë që i thotë. Thotë o filan, ki frika lojnë, nuk banë ti mja lanë, këti na e me lanë këta. Se kjo ma meritor. Abo, këtu janë di mundësi kur ti thoje tu ka në gjallë. Mosë shkruj kështu, ta shkruj kështu. A, nëse a i thotë, a se pas në ditë, shkruje që shduhet. A tërë s'ka gjuna asë njani. Mi nëse a i thotë, shkruj shka po të thamone, jo ti. Ka disa njerëz. kom ngulsa deri sa të shkoje si Ebu Gjehli. Apo? Si në tabiat, jo, se besimtari nuk është si Ebu Gjehli në fe, por në tabiat. Ebu Gjehli kër i ka i mbi gjoks, Abdullah ibn Mesudi, i ka thonë shumë në kodër të madhe ki hip. O ti qopa një deleve. Në fundu kër e ka bitë, ka thonë, kushe të fitu? Ka thonë Allah dhe pejën sam, ka thonë, hek ma krinë ma shpejt më së qofë. Në gjerëm për kësaj dunja e ma shpejt. Ka tabiatet të cilat kom ngullin deri në frimën e fundit. Thotë Allahu Gjellë, au ithmen, ose kom ngullë, thotë, jo, qysh po të tamu në shkruje? Thotë Allahu Gjellë, fe aslah. Atar, kysh ka e shkruun, nuk e zbaton. Njani i ka hek kejt njërëzë që i takojnë, familjar të vetë, ka shkuja ka dhonë dikujnë, ashtë ka se meriton. Qka banë ky? Thotë shire, kej ka shkujtë kështu, mbledh njërëzit dishëm dhe familjar, dhe i thotë shtu. Unë, këta e shkujtë pa drejtë. Edhe të rëshikimtarë të shkujtë pa drejtë, dhe njërëz që ka morin veshtë testament, atëherë pajtohen me ndryshu. Thotë Allahu që dhe, masit desaj, nëse ju e shifni se o zullum dhe doni me ndrejq, fela ithma alej. Tash s'ka gjuna, parë në hertë pa gjuna. Pse tash s'ka gjuna? Se tash zullum ka boki, qka të ndrojit. Apo? Atëherë, fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fela ithme alejhi inna Allahe gafur rahim, vërtet Allahu është gafur rahim. Gafur, falës. Kanë e falë? E falat testament lënsin nëse e ka bo pa qëllim. E nëse e ka bo me qëllim? Nëse ka bo me qëllim, ka bo me qëllim, po du mi bo zullum. Po du, më s'jalo ati dinar dhe li tem, apo gryës tem, apo babës tem, apo nënës teme, atërë, a i përfshin rahmetit dhe fali Allahu Gjellë Gjellaluhu, kjo është objekt diskutimi, gjunahin, e merë në kadrin e aso që ka e ka dit dhe ka synu e prej, prej të keqës, inna Allahe ghafur rahim, vërdet Allahu është falës dhe më shiruës për kam dhe zër, për këta i cili e synon pajtimin dhe zbatimin e testamentit mënyrën ma të mirë. Ka ngellë dhe një meselë, vezër, dhe me këta e përfundojna, dhe ndësa në këto meselë ka dhe shumë meselë, kush do në mundet me i pa në qështjën e librave të muslimanëve mbi qështjën e testamentit dhe trashëgimisë, kjo është meselë e madhe. Për shembull, nëse testament lënë si vezër, nuk ban zullum, por e lënë testament, për shembull, një shumë të parave, i lënë dikujt atë që ka trashëguar. Nuk jale qikës, djalit, as babës, as tanës, as grujës, e kështë më rath, as vlaznive. Atëherë, nëse e len një dosë, për shemë, o sikur një e dyta, apo gjysmën, apo një e treta. Mirë po, kur t'ja loje këtë pasuri, për shemë, atina testament, këtëre ju jetë pak. Donë, me një farforme ka mundësi me e bashkë shrusë, atë tjetërin barabar me këto ketë. Apo, gjysmën dikujna, gjysmën këtëre. Qka bëhet këtë rast? Djetarë kanë thonë. Disa kanë thonë, shkohet me listë zotit. Qështë i ka da Allahu Gjellë Gjellalu? Qka si e si testament i lidhë atina? Disa kanë thonë, jo. Thiren të rëshikimtarë. Edhe pyte. Baba juve, apo nana juve, apo kiv dekti juve, kalon këtë testament filani. Nëse e jopë me ati kaq, juve jetë kaq. A jeni dhe akord me adhan? Nëse janë dhe akord me adhan? I jepë. Nëse së është daktor, atëherë shkohet me ligjin Allahu te bareke ve teala. Pra, shkurtimi i testamenti është një ligj që cili ka është punuar në Islam me ta. Disa dietarë dhe shumica prej tyre kanë thënë se është derogue dhe është fuqizu kjo. Disa prej tyre kanë thënë punohet me këta, e disa prej tyre kanë thënë është e pëlqyeshme që njeriu me lënë testament për dikant që ja merr mendja se ka më bëu hajr apo ka më lënë sadaka e kështu me radhë, dhe pjesa tjetër e regulon ligji Allahu te bareke ve teala, se i ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Ne lutemi Allahun xhelel xhelalu, se Zoti jon te bareke ve teala na mundson me punue me librin te Zotit, me sunet te pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala, se Allahu te bareke ve teala na mundson me mësua ligjin e tina, ta dojna ligjin e tina, ta zbatojna ata ne zemrat tona dhe familjet tona. E lutemi Allahun te bareke ve teala, se Zoti jon xhelel xhelalu, ku ja kemi qellu Allahut nash problem, ku kemi gabu Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.